ในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในประเทศใดๆก็ตามจะเป็นคนสีผิวใดๆก็ตามจะเป็นคนแก่หรือว่าคนหนุ่มเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกนี้นี่แหละทุกคนเลยเวลาดำเนินชีวิตไปเวลาที่ทำการงานไปเวลาที่เรียนหนังสือไปเนี่ยจะมีทั้งความสุขจะมีทั้งความทุกข์ที่คละเคล้าปะปนกันไปซึ่งเจ้าความสุขที่มาในรูปแบบต่างๆความทุกข์ที่มาในอีกรูปแบบหนึ่งแต่บางครั้งเหมือนกันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสุขอีกคนหนึ่งกลับรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์มีความแตกต่างกันไปในลักษณะนี้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็ธรรมดานะท่านผู้ฟังสุขบ้างทุกข์บ้างก็ธรรมดาความสุขหรือความทุกข์นี้เราไม่เรียกว่าความเคราะห์ร้ายหรือว่าความเคราะห์ดีของบุคคลนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเจอทุกขเวทนาแหมฉันเคราะห์ร้ายอันนี้ยังเข้าใจไม่ถูกหรือว่าฉันเจอสุขเวทนาแหมฉันเคราะห์ดีอันนี้ก็ยังเข้าใจไม่ถูกแต่ความเคราะห์ร้ายหรือความเคราะห์ดีแต่ถ้าเคราะห์ร้ายเราก็เรียกลักษณะว่าเป็นปีชงหรือเป็นความหายนะหรือเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายๆคนจะมีความคิดไปในลักษณะนี้ดูเพียงแค่ความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าดูผิวเผินดูผิวเผินเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้ามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คิดว่าฉันเคราะห์ดีเช่นคนที่ถูกหวยอย่างเงี้ยคิดว่าท่านผู้ฟังรายการธรรมราบรุณคงไม่ได้ไปเล่นอบายมุขในลักษณะนั้นแต่ถ้าบอกว่ามีคนที่เจอสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจับสลากได้หรือว่ามีสุขเวทนาที่มาในทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งล่ะแต่เราจะถ้ามองดูผิวเผินอันนี้ว่ามันเหมือนกับความเป็นเคราะห์ดีเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอันนี้ไม่เถียงท่านผู้ฟังแต่ไม่เถียงว่าแน่นอนล่ะคนเราก็อยากได้ความสุขนี่นาเนาะไม่อยากได้ความทุกข์นี่นาแต่คนธรรมดาเนี่ยคือปุถุชนคนหนาที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะมันจะเป็นลักษณะนี้มีความเข้าใจเพียงผิวเผินแต่คนที่ได้ฟังธรรมะท่านผู้ฟังคนที่มีความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฟังธรรมเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ที่เงียบโสดคอยสดับฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้ดูแค่ผิวเผินไม่ได้ดูเพียงแค่ฉาบฉวยถึงความสุขถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราเป็นผู้เคราะห์ดีหรือเป็นผู้เคราะห์ร้ายแต่เพราะว่าความเคราะห์ดีของคนที่มีทุกขเวทนาก็มีความเคราะห์ร้ายของคนที่มีสุขเวทนาก็มีเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเข้าใจว่าความเคราะห์ร้ายของคนที่มีทุกขเวทนาคือเขาได้สุขเวทนาอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าคนที่มีสุขเวทนามีความเคราะห์ร้ายก็มีและนั่นไม่ใช่การที่เขามาเจอทุกขเวทนาด้วยเพราะว่าความที่ถ้าเรามาเจอทุกขเวทนาโดยที่ยังไม่ได้เจอสุขเวทนาแล้วเราเคราะห์ดีมันก็มีหรือถ้าเราเจอสุขเวทนาแล้วเรายังไม่ได้ทันเสื่อมจากสุขเวทนานั้นแต่เป็นคนเคราะห์ร้ายก็ได้เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายมีความหายนะหรือมีความรุ่งเรืองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสุขเวทนาไม่ได้เกี่ยวกับทุกขเวทนาเวทนานี้อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ระดับหนึ่งนั่นคือทั้งผิวเผินอย่างที่ว่าแต่ในความลึกลงไปลึกลงไปข้างในใจลึกลงไปถึงธรรมะที่อยู่ในใจนั้นมันลึกลงไปกว่านั้นท่านผู้ฟังนั่นคือคนที่อาจจะเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเอ้าเช่นมาอาจจะไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ก็ยังมีหนี้เขาอยู่หรือมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจจะรูปไม่สวยอาจจะความรู้ไม่มากเราจะ เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นทุกขเวทนาได้บ้างนะพออ้อมแอมเอาสมัยนี้เขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมัยอื่นๆเขาก็จะนิยมรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในสมัยก่อนนี่ถ้าหญิงอ้วนๆหน่อยแม่เขาก็จะว่าสวยงามอันนี้คนที่มีรูปแบบนั้นก็จะมีสุขเวทนาแต่ถ้ารูปร่างแบบนั้นมาอยู่ในสมัยนี้โอ้สมัยนี้เขานิยมคนที่ผอมเพรียวนะซึ่งถ้ารูปร่างสมัยนั้นมาอยู่ในสมัยนี้ก็จะเจอสิ่งที่ว่าเป็นทุกขเวทนาอันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยโลกเป็นสิ่งที่เป็นกาลิกะนั่นคือเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกเวทนาสุขบ้างทุกบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยตามกระแสของโลกแต่ว่าสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นท่านผู้ฟังคือธรรมะเราไม่ได้ดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่เราดูสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นแต่ว่าความเคราะห์ดีหรือความเคราะห์ร้ายที่อยู่ลึกลงไปที่เป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่ว่าจะอยู่สมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันถ้าบอกว่าคนที่มีทุกขเวทนามีทุกขเวทนานะแล้วมีความแร้งแค้นมีความคิดว่าเราสิ้นเนื้อประดาตัวมีความคิดว่าเราโทษคนอื่นเราจมปลักอยู่ในกองทุกข์นี่แหละคือความเคราะห์ร้ายของคนที่เจอทุกขเวทนาเดี๋ยวเจอทุกขเวทนานี่ก็ทุกทางกายแล้วดอกหนึ่งนะครั้งหนึ่งแล้วยังมีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจจมปลักอยู่ในกองทุกข์ของตัวเองมีความแรงแค้นคิดว่าตัวเองนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวทำอะไรไม่ได้จะเป็นภาระสังคมคิดโทษคนอื่นเป็นโทษเรื่องของกรรมโทษคนนั้นโทษคนนี้เนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ควรทำไม่ละในสิ่งที่ควรละความคิดความเห็นในลักษณะนี้นี่มันเคราะห์ร้ายจริงๆในทางคนที่เจอสุขเวทนาก็เหมือนกันแต่จะเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณอาจจะมีความร่ำรวยมีเวทนาที่เป็นสุขมันเกิดจากการที่มีทรัพย์สินสมบัติอาจจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่างๆแต่ที่ทางโลกเขาสมมุติกันละว่านี้เป็นสุขเวทนาซึ่งแน่นอนนะมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสมัยไหนมีอำนาจคนเขาก็ยกย่องคนเขาก็เชิดชูคนเขาก็พูดจาดีๆกับเราเป็นความสุขสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่สุขเวทนาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ถ้ามองผิวเผินอาจจะเป็นความโชคดีเป็นความสุขทางหูทางตาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ทางกายด้วยแต่คนที่มีความสุขแบบนี้ไม่ใช่เคราะห์ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าจิตใจของเขามีความหลงระเริงมีความมัวเมามีความกำหนัดมีความลุ่มหลงในสิ่งนั้นนั่นเป็นความหายนะของเขาเป็นความโชคร้ายเป็นความเคราะห์ร้ายเป็นความผิดปกติของคนที่มีสุขเวทนาเทวดาเนี่ยเขาตกสวรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยตกสวรรค์เพราะว่าประมาทมัวเมาลุ่มหลงในความสุขที่ตัวเองเจอคนที่ประสบความสำเร็จมีสุขเวทนาเริ่มเสื่อมลงก็เพราะว่าในใจมีความเคราะห์ร้ายมีความหายนะที่เกิดขึ้นนี้ก่อนแต่พอในใจมีหายนะมีความเคราะห์ร้ายมีความผิดปกติจากความหลงระเริงความมัวเมาความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นความชิบหายมันก็เริ่มตามมาคนจนคนที่มีทุกขเวทนาก็มีความเคราะห์ร้ายไม่ใช่ที่เกิดจากการที่ไม่มีเงินนะแต่ความเคราะห์ร้ายเกิดจากการที่จิตใจของเขาก็หดหู่มีความคิดจมปลักอยู่ในกองทุกข์มีความแรงแกรนก็จะไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เลยเนื้อถูกความทุกข์ทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยกลุ่มรุมอยู่เนื้อไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติภายนอกก็ไม่มีด้วยภายในใจก็ไม่มีด้วยคนร่ำรวยถึงแม้ภายนอกจะมีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ถ้าใจมีความตระหนี่มีความหลงระเริงมีความกำหนัดมัวเมาก็ชื่อว่าใจนั้นมีความแรงแค้นใจนั้นมีความเคราะห์ร้ายใจนั้นมีความประมาทมัวเมามันก็จะค่อยเสื่อมไปอาจจะไม่ได้มาในชาตินี้อาจจะมาในชาติต่อไปก็ได้แต่คือบางทีในชาตินี้เราอาจจะเห็นว่าเขายังมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขทางกายภายนอกแต่ถ้าใจเป็นแบบนี้มันไปตกนรกแน่นอนในชาติต่อไปนี่ไม่ได้ไปสูงละนี่คือความเคราะห์ร้ายท่านผู้ฟังนี่คือความหายนะ ที่จะเกิดขึ้นในทั้งบุคคลที่มีทุกขเวทนาก็ได้ที่จะเกิดขึ้นในทั้งบุคคลที่มีสุขเวทนาก็ได้สามีครั้งหนึ่งนะความเคราะห์ร้ายความหายนะของบุคคลที่มีความทุกข์มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ทางใดทางหนึ่งละนั่นคือความแร้งแค้นความคิดว่าเราสิ้นเนื้อประดาตัวความคิดว่าเรายังจะต้องจมปลักอยู่ในกองทุกข์ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละส่วนความเคราะห์ร้ายความหายนะความชิบหายของคนที่มีสุขเวทนาก็คือความหลงระเริงความกำหนัดมัวเมาความลุ่มหลงแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ใช่แค่มีสุขเวทนาไม่ใช่แค่มีทุกขเวทนาเท่านั้นตามบวงยังรวมถึงคู่อื่นๆด้วยอ่ะนี่เราพูดถึงโดยทั่วไปสุขกับทุกข์คือสุขเวทนากับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าคนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกันแต่คนที่ไม่มีธรรมะจะไม่ได้เคยรักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็เคราะห์ร้ายพอแรงแล้วแต่ยิ่งจะเคราะห์ร้ายเข้าไปอีกนั่นก็ตรงจุดที่ว่ายิ่งมีความไม่เข้าใจธรรมะและเข้าใจแบบผิดๆทำสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็จะยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆนะเคราะห์ร้ายซ้ำแล้วแล้วก็เคราะห์ร้ายซ้ำอีกนะต่ำลงไปคนที่มีธรรมะก็มีความเคราะห์ร้ายได้ท่านผู้ฟังมีความหายนะเกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าแม้ฉันมีธรรมะฉันมีศีลแล้วฉันรู้สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ากลับไปยกตนข่มผู้อื่นแต่ฉันมีบุญแล้วฉันสร้างบุญแล้วแต่ก็กลับเมาบุญหลงบุญนะลุ่มหลงมัวเมาในธรรมะนั้นในบุญนั้นอันนี้เป็นความหายนะเลยนั่นเป็นความเคราะห์ร้ายเลยแหมจะโชคดีแล้วแต่ได้มาโชคร้ายบุญมีแต่กำบังแต่อุตส่าห์มีธรรมะแล้วแต่มาพลาดตรงนี้นิดหนึ่งแต่มันก็ทำความชิบหายทำความหายนะจะไปต่อก็ไปยากนะแถมหนำซ้ำอาจจะฉุดลงด้วยซ้ำคนที่มีธรรมะก็ต้องระวังความเคราะห์ร้ายนี้ไม่ให้เกิดขึ้นระวังความผิดพลาดอย่าประมาทมัวเมาอย่ายกตนข่มผู้อื่นให้เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อในคำสอนเอื้อเฟื้อระเบียบเอื้อเฟื้อเชื่อฟังนี้จะเปลี่ยนแปลงจากความเคราะห์ร้ายในความหายนะของคนที่มีธรรมะเนี่ยให้แก้ไขขึ้นไปได้ส่วนคนที่มีสุขเวทนาและคนที่มีทุกขเวทนาสามารถมีเคราะห์ดีได้ในบุฟังสามารถโชคดีได้สามารถเฮงได้นะไม่ใช่ชงอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เจอสุขเวทนาเนี่ยมันก็ชงได้มันก็ไม่ดีได้เคราะห์ร้ายได้คนที่เจอทุกขเวทนาอาจจะมีเงินน้อยอาจจะไม่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขทางกายมากอย่างคนอื่นเผลอมีความทุกข์ด้วยเขาสามารถที่จะประสบความโชคดีประสบความเป็นปกติของมนุษย์ที่เป็นอริยะประสบความเคราะห์ดีความเป็นมงคลในชีวิตเนี่ยบุญง่ายๆภาษาจีนเขาบอกเฮงๆเนี่ยมีความเฮงในชีวิตได้คนที่มีทรัพย์น้อยนี่แหละคนจนนี่แหละตรงที่ว่าถ้าเขาตั้งตนอยู่ในธรรมมีสติสัมปชัญญะคอยรวบรวมสังเกตดูและไม่ประมาทมัวเมาจมปลักอยู่ในกองทุกข์ที่ตัวเองมีแต่รู้ถึงสิ่งที่ควรทำรู้ถึงสิ่งที่ควรละเอาไอ้เรื่องความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยคิดว่าเรามีความแร้งแค้นสิ้นเนื้อประดาตัวโชคไม่เข้าข้างหรือไม่มีดวงเนี่ยเอาละไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านี้ไปเสียแต่ให้หาทรัพย์นั่นคือทรัพย์ที่อยู่ในใจเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์นั้นคืออะไรนั่นคือความขยันขันแข็งอันนี้ที่หนึ่งสำคัญมากแต่จะมีความขยันขันแข็งได้ต้องมีความมั่นใจต้องมีความลงใจในสิ่งที่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหยุดเรื่องพวกอบายมุขเนื้อแทงหวยตีไพ่ที่คิดว่าจะให้มีความร่ำรวยมันไม่ร่ำรวยทางนั้นได้หรอกอบายมุขเป็นทางที่ไปสู่อบายแต่ละสิ่งที่คนละเหล่านี้เสียไอ้พวกเพื่อนชั่วที่จะพาไปไม่ดีเราก็ละมันเสียเลิกคบมันเสียเนื้อทำสิ่งที่ควรทำแต่คือความขยันขันแข็งการเก็บหอมรอมริบเนื้อรักษาอริยทรัพย์ไว้ในใจการคบเพื่อนดีตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมอันนั้นจะเป็นความโชคดีความเคราะห์ดีความเป็นมงคลของคนจนนั่นแหละคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติทางกายอาจจะไม่มีอะไร และมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มีจิตใจที่มีความเฮงมีจิตใจที่ดีอันนี้คือความเคราะห์ดีนะผู้ฟังเราไม่มองดูแค่ผิวเผินแค่ว่าเขาอาจจะแต่งตัวซมซ่อหรือว่าอยู่ในสภาวะที่เจอความทุกข์ต่างๆนานาแต่ถ้าจิตใจนั้นมีอริยทรัพย์เหล่านี้ยังมีความกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปมีความที่ขยันไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมีความคิดที่ว่าจะพลิกผันตัวเองไม่ได้คิดโทษคนอื่นและไม่ได้จมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่ละสิ่งที่ควรละเรื่องอบายมุขเรื่องไม่ดีละเสียทำสิ่งที่ควรทำนั่นคือความขยันขันแข็งการคบเพื่อนดีการที่คิดอ่านในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆให้เป็นทางแก้ไขเห็นปัญหาต่างๆเป็นความท้าทายแต่ก็สามารถที่จะพลิกผันตัวเองขึ้นมาได้ดูผิวเผินจากภายนอกเหมือนเป็นคนเคราะห์ร้ายเจอความหายนะเจอสิ่งที่ไม่ดีทางภายนอกแต่ในใจนั้นไม่ได้เจอความหายนะซ้ำสองไม่ได้มีความเคราะห์ร้ายซ้ำสองไม่เป็นคนประมาทไม่เป็นคนมัวเมาในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวแต่ว่าในใจนั้นให้เป็นคนที่มีความโชคดีมีความเคราะห์ดีแต่มันธรรมดาท่านผู้ฟังสุขทุกข์อยู่ในโลกนี้มันธรรมดามันเกิดขึ้นได้คนที่มีความร่ำรวยคนที่มีสุขเวทนาเหมือนมีความสุขมีความสำเร็จมีความเคราะห์ดีอยู่อย่างที่ว่าถ้าบอกว่ามีความหลงระเริงมัวเมากำหนัดในความสุขนั้นนี่คือความเคราะห์ร้ายของเขาคนที่มั่งมีอยู่แล้วดูผิวเผินเหมือนเคราะห์ดีแต่ในใจถ้ามีความกำหนัดลุ่มหลงนั่นคือความเคราะห์ร้ายเราจะเปลี่ยนความเคราะห์ร้ายความหายนะที่เกิดขึ้นในคนที่มั่งมีสุขเวทนาให้เป็นความโชคดีเป็นความเคราะห์ดีเป็นมงคลในชีวิตของเราได้โดยการที่เราไม่หลงระเริงนั่นเองโดยการที่เราไม่ประมาทมัวเมาไม่กำหนัดในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นทางภายนอกแต่ให้เป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทมีสติตั้งมั่นไว้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่มัวเมาในความสุขที่เกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นความโชคดีแต่เป็นความเฮงแน่นอนละบางทีบางปีเราอาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างปีนี้อาจจะมีทุกมากกว่ามีสุขอาจจะเสียเงินมากกว่าได้เงินแต่ถ้าในใจของเราไม่กำหนัดลุ่มหลงไม่มีความคิดว่าจะโทษคนอื่นไม่ได้จมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่ในใจนั้นมีธรรมะหมายถึงมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่ว่านี่แหละรู้ถึงสิ่งที่ควรทำรู้ถึงสิ่งที่ควรละแล้วก็ละสิ่งที่ควรละแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำอันนี้จะเป็นความเฮงในชีวิตเป็นความโชคดีเราอย่าดูแค่ผิวเผินระวังแนวสุขทุกข์นี่มันเป็นไปตามกระแสโลกมันธรรมดาเดี๋ยวจะมั่งมีบ้างเดี๋ยวจะยากจนบ้างก็ธรรมดาแต่เศรษฐกิจก็มีขึ้นมีลงราคาทองก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดชีวิตเรามันก็มีสุขมีทุกข์มันธรรมดาแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นความเคราะห์ดีความเคราะห์ร้ายไม่ได้ดูที่ผิวเผินอย่างนี้แต่ดูที่ลึกลงไปแต่ว่าเรารู้ถึงสิ่งที่ควรละในกรณีที่เราได้ประสบเจอความทุกข์แต่ซึ่งมันจะต่างกันกับกรณีที่เราได้ประสบเจอความสุขแต่สิ่งที่ควรละในกรณีที่เราได้ประสบเจอสิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั่นคือเราควรจะละความที่เราไปคิดว่าเราสิ้นเนื้อประดาตัวมีความแร้งแค้นมีความคิดโทษคนอื่นการที่เราจมปลักอยู่ในกองทุกข์นั้นคือเข้าใจทุกขเวทนาไม่ถูกต้องเราควรจะละความเข้าใจทุกขเวทนาที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียเจอความสุขนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าเราจะมีความสุขเราจะไปลุ่มหลงเพลินมัวเมาในสิ่งนั้นเราก็ต้องละความลุ่มหลงความมัวเมาความเพลิดเพลินหลงระเริงในสิ่งนั้นเสียแต่สิ่งที่ควรละในกรณีที่เราเจอทุกขเวทนามันก็จะแตกต่างกันนิดนึงกับสิ่งที่เราต้องละในกรณีที่เจอสุขเวทนาแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำในเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาทำความเข้าใจในทุกขเวทนานี้ให้ถูกต้องอันนี้มันจะเหมือนกันกับกรณีที่เราเจอสุขเวทนาท่านผู้ฟังเวลาเราเจอสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายก็ตามทางใจก็ตามทางไหนก็ตามเราเจอแล้วเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำคือการตั้งความเห็นไว้ให้ถูกต้องในทั้งความทุกข์ในทั้งความสุขที่เราเจอเราเจอความทุกข์ความสุขอันนี้มันธรรมดาในชีวิตของมนุษย์เราอย่าไปคิดว่านั่นเป็นความเคราะห์ดีหรือความเคราะห์ร้ายแต่เรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว นะทำสิ่งที่ควรทำคือเข้าใจมันให้ถูกอ่ะเข้าใจมันให้ถูกว่าไม่ใช่ความสุขเป็นเคราะห์ดีไม่ใช่ความทุกข์เป็นเคราะห์ร้ายแต่ความเคราะห์ดีหรือความเคราะห์ร้ายมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจความสุขและความทุกข์นั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเราเข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้องคุณอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละแต่คุณโชคดีได้คุณเฮงได้คุณเคราะห์ดีได้มีมงคลเกิดขึ้นแล้วเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องในความทุกข์ที่คุณเจออยู่หรือถ้าคุณเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าเข้าใจไม่ถูกในความสุขนั้นกลับไปกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอ้าวนั่นคือความเคราะห์ร้ายไอ้ความเห็นที่ไม่ถูกความเข้าใจไม่ถูกเนี่ยคือความเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นจากสุขเวทนานั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสุขเวทนามันก็ไม่เรียกว่าเคราะห์ดีหรอกท่านผู้ฟังแต่มันไปตามกระแสโลกมันธรรมดาแต่ความเคราะห์ดีความโชคดีความเป็นมงคลเกิดจากการที่เราเข้าใจสุขเวทนานั้นอยู่อย่างถูกต้องนะว่ามันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราสร้างเหตุปัจจัยมาดีมันก็จึงออกมาเป็นสุขเวทนาเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปเพื่อสุขเวทนาเราสร้างเอาไว้แล้วมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยทำให้เราเป็นความโชคดีในลักษณะเนี้ยคือเข้าข่ายของความเป็นสุขะโตคือผู้ไปดีแต่ไปทางที่เจอสุขเวทนาก็ดีไปทางที่มันจะเจอทุกขเวทนามันก็ดีแต่ดีตรงที่ว่าเคราะห์ดีนั่นแหละโชคดีนี่แหละเป็นสุขะโตได้แต่จากความเข้าใจที่เราเข้าใจให้ถูกแต่ว่าคนที่เจอสุขเวทนาคนที่เจอทุกขเวทนาอันนั้นไม่ใช่ความเคราะห์ดีไม่ใช่ความเคราะห์ร้ายแต่เราเข้าใจสิ่งที่เป็นสุขเข้าใจสิ่งที่เป็นทุกข์ให้ถูกต้องอันนี้แหละคือความโชคดีซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เรามีความสุขทั้งในกรณีที่เรามีความทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่ของที่เราจะเอาไว้ท่านผู้ฟังสุขทุกข์เป็นของที่ควรทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นการเทศกันแรกเลยที่พระพุทธเจ้าได้เทศเอาไว้ให้กับเหล่าภิกษุทั้ง5นะว่าความทุกข์ที่มาในรูปของสุขเวทนาเนี่ยความทุกข์ที่มาในรูปของทุกขเวทนานั้นเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งทำความเข้าใจให้ดีในสุขเวทนาในทุกขเวทนาแต่ความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังนั้นมันรวมลงที่เวทนานี่แหละเวทนาทั้งหมดนี่แหละมันรวมลงที่ความทุกข์นี่แหละสุขบ้างทุกบ้างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขอันนี้ก็มีความทุกข์เหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจผิดได้ไอ้ความเข้าใจผิดนี่แหละเป็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเป็นความหายนะที่จะเกิดขึ้นของสุขเวทนาที่ถ้าเมื่อมันมาแล้วเราไปลุ่มหลงกำหนัดมัวเมาในสิ่งนั้นแทนที่มันจะเป็นเคราะห์ดีนะเรากลับยิ่งเคราะห์ร้ายจิตใจยิ่งต่ำลงไม่ได้เป็นสุขะโตไม่ได้ไปด้วยดีแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในความสุขถูกต้องว่ามันเป็นความทุกข์เข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้องว่ามันไม่เที่ยงเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเราจะมีความโชคดีท่านผู้ฟังมีความโชคดีที่เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเป็นมงคลมีความเคราะห์ดีที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจในทั้งความรู้สึกที่เป็นสุขความเข้าใจในทั้งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ว่าทั้งความรู้สึกที่เป็นสุขทั้งความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นมีสภาพคือความไม่เที่ยงมีสภาพคือความไม่ใช่ตนเป็นของที่มีทุกขลักษณะคือมีลักษณะของสิ่งที่มีปกติเสียดแทงมีลักษณะของสิ่งที่มีปกติเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลด้วยแต่บางเวลาก็ต่างกันไปเอาถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะไปเอามันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นะแต่ของที่เอาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอย่างนี้เราจะมาเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่ถูกต้องเราต้องเห็นมันโดยความเป็นของที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะยึดเป็นสาระได้อันนี้คือความเป็นอนัตตาของมันเดิมวังแต่คือความที่มันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองนะความที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองแต่ว่ามันอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของเราด้วยแก่หน่อยก็อาจจะมีความทุกข์ทางกายมากขึ้นความสุขทางกายก็น้อยกว่าตอนสมัยหนุ่มๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เ มันจะเอาเป็นสาระไม่ได้มันจะเอามายึดถือเราจะไปหลงระเริงมัวเมากำหนัดในสิ่งนี้ไม่ได้หรือแม้แต่เราเจอความทุกข์เราจะไปคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้คิดโทษคนอื่นมีความแรงแค้นในจิตใจของเราก็ไม่ได้เพราะนั้นก็มีความไม่เที่ยงมีทุกขลักษณะอยู่สิ่งที่เป็นสุขเวทนาสิ่งที่เป็นทุกขเวทนารวมทั้งผัสสะของมันผัสสะในลักษณะที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาเช่นคนด่าคนว่าเช่นคนที่ทำสิ่งที่เราไม่พอใจหรือว่าเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือผัสสะที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาได้ผัสสะที่จะทำให้เกิดสุขเวทนาก็เหมือนกันเช่นมีคนชมคนปอหลอหรือว่ายกย่องนับถือเราประจบสอพอหรือว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่มันอาจจะเกิดขึ้นราคาหุ้นราคาทองมันขึ้นมันลงอันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขได้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นสุขแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะเหล่านั้นผัสสะเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะของชีวิตขึ้นบ้างลงบ้างอันนั้นไม่ใช่สาระที่เราจะไปเอาได้เลยแต่เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในความรู้สึกที่เป็นสุขทั้งในความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่าให้มีความอยากไปติดกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้มีความอยากที่เราจะได้ความรู้สึกที่เป็นสุขอย่าให้มีความอยากที่เราจะไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะว่าถ้าเมื่อไรเรามีความอยากของคนร่ำรวยในการที่อยากจะได้ความรู้สึกที่เป็นสุขมีความอยากของคนยากจนความอยากที่จะไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แต่คนร่ำรวยก็มีความอยากที่จะไม่ได้ทุกขเวทนาเหมือนกันล่ะคนยากจนก็มีความอยากที่จะได้สุขเวทนาเหมือนกันเอาคนร่ำรวยก็มีความอยากในลักษณะที่ไม่ดีได้เป็นตัณหาได้คนยากจนก็มีความอยากในลักษณะที่จะเป็นตัณหาทำให้เกิดความทุกข์ได้ก็นั่นแหละท่านผู้ฟังและจึงมีความหายนะได้ทั้งในคนร่ำรวยทั้งในคนยากจนมีความหายนะได้ทั้งคนที่ไม่มีธรรมะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีความหายนะคือความเคราะห์ร้ายความผิดปกติในคนที่มีธรรมะก็มีได้เพราะว่าเจ้าความประมาทมัวเมาเจ้าความที่เข้าใจไม่ถูกต้องรากของอวิชชาเนี่ยถ้ามันยังอยู่เนี่ยคนมีธรรมะบางทีก็พลาดได้เหมือนกันเข้าใจไม่ถูกแต่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องท่านผู้ฟังเข้าใจให้ถูกต้องว่าไอ้เจ้าความอยากที่เราอยากได้สุขเวทนาไอ้เจ้าความอยากที่เราจะไม่ได้ทุกขเวทนาความอยากตัวนี้ทำให้เราชิบหายความอยากตัวนี้คือความผิดปกติความอยากตัวนี้คือต้นเหตุแห่งความเคราะห์ร้ายต้นเหตุแห่งความประมาทมัวเมาต้นเหตุแห่งความผิดปกติทั้งหลายแหล่ที่จะมาในรูปแบบต่างๆในชีวิตของเราเราเอาความอยากนี้ออกไปเสียจะเอาความอยากนี้ออกไปได้ยังไงคุณต้องเข้าใจความสุขความทุกข์นี้ให้ถูกต้องเข้าใจความยากจนความร่ำรวยให้ถูกต้องว่าความร่ำรวยความยากจนที่เราพูดรวมๆกันไปว่าเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่เราอยากสุขไม่อยากทุกข์อันนี้เข้าใจผิดแต่เข้าใจให้ถูกว่าทั้งความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นได้มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างอื่นได้สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังคือเจ้าความอยากนั่นเองความอยากความกำหนัดความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขนั้นก็ต้องละคนทุกข์เนี่ยคนที่มีความทุกข์แล้วมีความคิดแรงแค้นจมปลักอยู่ในกองทุกข์เนี่ยเขาก็เรียกว่ามีความกำหนัดความลุ่มหลงในกองทุกข์นั้นเหมือนกันศัพท์เทคนิคเขาว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจให้ถูกนั่นคือเราละสิ่งที่ควรละนั่นละเจ้าตัณหานี่แหละคือความอยากอยากที่จะได้สุขอยากที่จะไม่ได้ทุกข์ละความอยากตรงนี้ละสิ่งที่ควรละนี่คือละในใจนะละสิ่งที่ควรละผิวเผินในภายนอกก็ต้องละด้วยเช่นละการคบเพื่อนชั่วละการมีมิตรชั่วละความเกียจคร้านละความที่มันไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะละสิ่งเหล่านี้เสียแล้วทำสิ่งที่ควรทำแต่ระวังสิ่งที่ควรทำนั้นก็คือการที่เราตั้งอยู่ในศีลสิ่งที่ควรทำนั้นคือการที่เราพยายามจะเข้าใจให้ถูกต้องเจริญปัญญาตรงนี้ในเข้าใจให้ถูกต้องว่าสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราจะละตัณหาวิธีการนั้นเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของเรานี่แหละตั้งมั่นอยู่ในศีลรักษาจิตให้มีกำลังทำปัญญาให้เกิดขึ้นเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ควรทำได้บุคคลท่านฟังไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองถือ iPad เดินขึ้นเครื่องบินใส่รองเท้าส้นสูงนะทานน้ำหอมหอมหอมแต่คุณมีธรรมะได้มีความเคราะห์ดีได้มีความโชคดีได้ ที่ท่านในใจรู้ว่าไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะอยู่ตลอดนะมีความเข้าใจว่าเราไม่กำหนัดประมาทเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งที่เป็นความสุขนี้แต่ยังมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคุณไปที่ไหนก็โชคดีหมดอ่ะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เคราะห์ดีหมดอ่ะคนที่ยากจนก็เหมือนกันคนที่ไม่ค่อยมีอันจะกินไปไหนก็เดินเท้าเปล่าเอาหรือขับจักรยานเอาบ้านอาจจะไม่ได้เป็นหลังใหญ่หลังโตเป็นหลังน้อยๆแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความทุกข์นั้นที่เราเจอนั้นนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดความแร้งแค้นหรอกไม่ใช่ความสิ้นเนื้อประดาตัวหรอกเพราะว่าถ้าจิตใจมีอริยทรัพย์นะทรัพย์นั้นก็อยู่กับเราสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์เพียงภายนอกสุขบ้างทุกบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้คิดโทษคนอื่นแต่มีจิตใจที่มีศรัทธามีจิตใจที่มีความขยันขันแข็งมีความขยันหมั่นเพียรและมีการคบเพื่อนดีและตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันนั้นคือความโชคดีของเรานั่นคือความเคราะห์ดีของเราเป็นมงคลของเราแต่ไม่ได้คิดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ละสิ่งที่ควรละนั่นคือเจ้าตัณหาอวิชชาความคิดที่มันไม่ดีทำสิ่งที่ควรทำคือเจริญอริยมรรคมีองค์8ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมและนี่จะเป็นความโชคดีของเราได้ข้าพเจ้าขอฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังคนที่มีธรรมะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในใจสุขทุกข์บ้างนั้นเป็นธรรมดาอย่าให้มีความเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นจากความสุขที่เรามีนั่นจะเป็นความหายนะเป็นความชิบหายของเราอย่าให้มีความกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงในสุขเวทนาที่เรามีเพราะนั่นจะเป็นความเคราะห์ร้ายเป็นความหายนะเป็นความชิบหายของความสุขที่เราเจออย่าให้เรามีความแร้งแค้นความคิดว่าสิ้นเนื้อประดาตัวความคิดว่าเราโชคร้ายทำอะไรไม่ได้ในความทุกข์ที่เราเจอเพราะนั่นจะยิ่งจะทำให้เราชิบหายแร้งแค้นเคราะห์ร้ายลงไปอีกแต่ให้เราตั้งตนไว้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของความสุขในเรื่องของความทุกข์ดังที่กล่าวมานี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่โชคดีท่านผู้ฟังเราจะเป็นผู้ที่มีความเคราะห์ดีไปไหนก็ไปดีเป็นสุขโตมีความเป็นมงคลในชีวิตมีทรัพย์ที่เป็นอริยะมีทรัพย์ที่ไม่สาธารณะด้วยคนอื่นคนอื่นมาเอาไปไม่ได้จิตใจแบบนี้เป็นจิตใจสูงเป็นจิตใจดีขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีความเป็นมงคลในชีวิตมีความเคราะห์ดีมีความโชคดีแบบนี้แม่ข้าพเจ้าจะดีใจมากเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร